to nasza młodość, ten szczęsny czas, to para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. I pomyślałem sobie, jak ten utwór jest uniwersalnie adekwatny, jak jest pięknie adekwatny do wszystkiego, co przydarzyło się również i nam w ostatnich długich tygodniach tego roku. Dziś jeszcze 1 sierpnia, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Mówił dzisiaj mi o tym Tomek Organek, że cieszy się bardzo, że to wszystko tak się poukładało i że to właśnie dziś ten utwór jest grany w Trójce, jest grany częściej. Poza tym, jeżeli już jesteśmy przy takich sprawach, które niekoniecznie się wiążą z obchodami ważnych rocznic, jeżeli jesteśmy przy sprawach liczbowych, no to pewnie Państwo to już wiedzą z listy przebojów programu trzeciego. 13 miejsc do góry z 46 miejsca na miejsce 33. Bardzo bym chciał, żeby ten piękny akcent i po lecie 2014 roku i po tym fakcie, że jest on adekwatny właściwie do wszystkiego, do off-festiwalu również, żeby wszedł na listę i żeby na tej liście pięknie namieszał. Ta nasza młodość, Organek, od tego zaczynamy dzisiaj ofensywę, chociaż nie ma Tomasza i jego zespołu na off-festiwalu w tym roku. Bardzo tego żałujemy, bo tak, oglądając sobie występy poszczególnych młodych kapel do tej pory, które zdążyliśmy zobaczyć, pomyśleliśmy, że właściwie byłoby to bardzo wskazane. No ale mimo tego Tomka bardzo gorąco pozdrawiamy i bardzo Państwa prosimy o to, żeby zwracać uwagę na ten właśnie utwór. Proszę Państwa, witamy niniejszym z off-festiwalu w Katowicach. Po raz kolejny tutaj, tym razem nietypowe usytuowanie naszego wozu, co chyba słychać, jest bardzo hałaśliwie i głośno. Jesteśmy za Sceną Leśną, ale najpierw piękna lista osób. W Warszawie Agnieszka Łukasiewicz, tutaj w wozie Romuald Wrzodak i Wiesław Szala, czyli off-festiwalowa stała ekipa bez zmian. No i oczywiście stała ekipa bez zmian, czyli Anna Gacek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Piotr Stelmach. Zapraszamy Państwa do drugiej w nocy. Tak, no myślę, że to będzie maraton. Niespecjalnie są to zawody, ale będzie to maraton. Znaczy to będzie półmaraton, który ja jutro po godzinie 15 jeszcze specjalną 4-godzinną audycją stąd dokończę. Tak naprawdę na temat atrakcji, które przygotowaliśmy w tym roku z off-festiwalu, to moglibyśmy spokojnie zrobić osobne wejście, bo właściwie jutro całą sobotę spędzamy tutaj w Dolinie Trzech Stawów. No ale tyle tutaj się dzieje, że nie może być inaczej. I właściwie dzisiaj my rozpoczynamy już taką pierwszą relację z miejsca zdarzeń, ponieważ Grzegorz Hoffmann niejako oficjalnie otworzył tegoroczny off-festiwal na Trójkowej antenie. A ty mnie teraz rozśmieszasz, chociaż nie powinieneś tego robić. Tak, bo wyobrażam sobie, że Grzesiek gdzieś tam w tym tumulcie w tej chwili zupełnie nie jest świadomy tego, że to mówimy, ale przeżywa kolejne koncerty i się nimi cieszy. Być może o tym opowie na antenie. Wymieniliśmy się, tak, dokładnie. Teraz on zdobywa doświadczenia festiwalowe piątku, kiedy my już niestety będziemy się tylko opierać na relacji świadków, ale świadkowie tutaj do nas dotrą, bo zapowiedziało się wielu wspaniałych gości do godziny drugiej. Mhm. Także atrakcje. Tak, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, a tak zakłada plan, kłada plan. Zespół Kobiety, zespół Kaseciarz, duet The Dumplings, Artur Rojek po północy i jeszcze Michael Houta. To będzie człowiek, którego koncert, 5 pierwszych utworów, czyli dosyć konkretną część tego koncertu, będziemy nadawać bezpośrednio z leśnej sceny. Kilka minut, kilka dobrych minut po godzinie 23. Ci wszyscy, którzy mają atencję, którzy pamiętają o muzyce zespołu Noi, którzy pamiętają o ich wpływach, jeżeli chodzi o muzykę popularną w ogóle, to już nie tylko Iggy Pop, David Bowie, Berlin, niemiecka scena muzyczna, to w ogóle jest scena światowa, bo przecież tylu jest wykonawców, którzy się nimi inspirowali. Być może nie byli na pierwszych stronach gazet, być może ta nazwa nie była na najbardziej w najbardziej poczytnych czy popularnych tytułach, ale jeżeli chodzi o inspirację, o to, co zaczerpnęli inni z ich muzyki, z ich dokonań, jest to naprawdę niesamowite bogactwo. Michael Houta dzisiaj tutaj przypomni również muzykę zespołu Noi ze sceny leśnej. i my będziemy 5 tych pierwszych utworów, pierwszych fragmentów jego koncertu transmitować. Proszę Państwa, nie jesteśmy w stanie teraz w żaden sposób być na Facebooku ofensywnym, ale zapraszamy tam bardzo serdecznie ci wszyscy, którzy kochają ideę festiwalu, którzy są z tą imprezą. Bardzo proszę, dajcie znać jakikolwiek sygnał, że jesteście, że słuchacie, a być może też nie mogliście dotrzeć, a być może jedziecie do Katowic i Trójka wam w tej chwili towarzyszy. To co, zaczynamy? Tak, bardzo proszę. No chyba największa gwiazda tegorocznej edycji, The Jesus and Mary Chain. Don't Ever Change, zespół The Jesus and Mary Chain. Proszę Państwa, pierwsi goście są już przy naszym wozie. No to dajemy wszystkim spokojne 3 minuty na przygotowanie się do rozmowy, sobie również. I jeszcze Surf in USA w wykonaniu The Jesus and Mary Chain. Świetnie im poszedł ten cover. Posłuchajmy. Coś tam uleciało. Halo? Jesteśmy? W dalszym ciągu jesteśmy. Dlatego, że no, trzeba zmienić płytę. Takie rzeczy się czasami dzieją i to jest absolutnie spontaniczne. Zapowiedzieliśmy, ale to jeszcze chwilkę potrwa. No, możemy teraz wykorzystać naszego gościa na przykład już, bo zdarzyła się nam sytuacja spontaniczna, czekamy na muzykę, więc będzie słowo. Czy czeka się na zagranie swojej płyty w całości po latach? To jest taki pomysł, który przychodzi do głowy w którymś momencie i zaczyna tak rosnąć i inspirować. Ja kompletnie nie czekałem na tę chwilę, ponieważ ta chwila została zaproponowana chyba przez Artura Rojka albo przez jednego z jego... jakby współpracowników. Dostaliśmy taką propozycję po prostu zagrania na Offie pierwszej płyty. No i to było wyzwanie. To od razu powiedziałem, no kurczę, będzie trudno, ale oczywiście wyzwanie trzeba podjąć. No i namówiłem Maćka Cieślaka, żeby z nami zagrał tą płytę, ponieważ z Maćkiem generalnie zrobiliśmy tą płytę i z Anią Lasocką. No i wydaje mi się, że udało się. No. No, to nie było takie proste, naprawdę. No to, teraz... to wyzwanie jeszcze powiedzmy, to jest zagranie prawie w całości debiutanckiej płyty zespołu Kobiety, która została dzisiaj zagrana tutaj na głównej scenie OFF Festiwalu. To powiedzmy jeszcze, kto to mówił, Grzegorz Nawrocki oczywiście. To już oficjalnie dobry wieczór. Dobry wieczór. No właśnie. Sytuacja, którą mam przed oczami, jakby mniej więcej to było 2 tygodnie temu. Wczesne lata Trójkowego Ekspresu, audycji nocnych, które my wtedy prowadziliśmy jako jeszcze nieopierzeni w Trójce początkujący. Tam mogliśmy się uczyć, zapowiadać piosenki, mogliśmy uczyć się o nich opowiadać i w pewnym momencie do redakcji muzycznej przyszedł wszędobylski Józek, czyli Paweł Jóźwicki. I powiedział tak, słuchajcie, tu jest takie o, grajcie to, przyda się. Zakładam się, że to wykorzystacie i że coś z tego będzie. Jak się domyślasz, Grzegorz, to była piosenka Marcello. Tak. My to podchwyciliśmy, pamiętam właściwie, że tego samego dnia chyba była decyzja o tym, że będziemy to, krótko mówiąc, mielić częściej i częściej i częściej. No i zrobił się z tego jeden z największych, przepraszam za to słowo, przebojów tak zwanych nowych czasów. No to super, no bardzo się z tego cieszę. Jak zapamiętałeś nagrywanie akurat tego fragmentu? Bo myślę, że to jeden z waszych podpisów artystycznych. Wiesz co, ja pamiętam, jak go zrobiłem, ten utwór. Z gitarą rozstrojającą się klasyczną na strychu w Sopocie. Mieszkałem wtedy na Monciaku, czyli na Monte Cassino. I pamiętam dokładnie, w którym momencie to się stało. Zespołem, którym grałem wtedy, to był zespół Ego. Nie chcieli wykonywać takich miękkich utworów. W związku z tym założyłem nowy zespół z Anią Lasocką, zespół Kobiety. Tak. I tak nagraliśmy całą płytę. Potem ja powiedziałem, a nagrałabyś na basie? Ona powiedziała, no dlaczego nie, spróbuję. No i tak powstał zespół Kobiety. No i tak, no tak, miało. Czyli Marcello dosłownie był początkiem. Tak, i Czwarta Wiosna, pamiętam, że Czwartą Wiosnę też już robiłem z poprzednim męskim zespołem, który grał ciężką muzykę i też nie chcieli za bardzo grać tego utworu. Czyli drugi utwór na płycie. Tak, tak, tak. To już były utwory, które miałem takie mocno jakby tematy wymyślone, tak. Słuchajcie, tak? Śmiało? Ja właśnie nie wiem, czy my wracamy do piosenki, która miała być zagrana, a nie była? Czy już tak. Robimy mini wydanie audycji Historia pewnej płyty i rozmawiamy o płycie zespołu Kobiety? Znaczy, jeśli nie macie nic przeciwko, to w związku z tym, że to zapowiedziałem, zagrajmy sobie The Jesus and Mary Chain. Uwielbiony zespół. I wracamy do zespołu Kobiety, do opowieści, dlatego że jest kilka rzeczy, o które muszę was zapytać, a poza tym... W tej rozmowie prawdopodobnie raz merytorycznie popełnię bluźnierstwo. Jestem ciekawy, czy mi to bluźnierstwo wybaczycie. Proszę Państwa, The Jesus and Mary Chain teraz, nie? Sprawdzimy dzisiaj na antenie znaczenie powiedzenia do 3 razy sztuka. No dobrze, to grajmy Kobiety w takim razie, jeżeli jest Marcello, a Jesus and Mary Chain... Poczekasz sobie jeszcze na Jesus and Mary Chain. Dokładnie tak, bardzo proszę. Brutalne disco, skutery i brutalne disco.

Oni grają jutro na festiwalu The Jesus and Mary Chain Barbed Wire Kisses. Przyznam, że mimo, że to płyta z tak zwanymi b-sidami, dodatkami, utworami, nie z tych głównych płyt, nie z, z najważniejszymi, jedna z moich ukochanych. No a wcześniej Marcello, zespół Kobiety. Grzegorz, no to pora teraz, ponieważ my tak mówimy o tym koncercie, że to cała płyta, że specjalna okazja, że o festiwal, to chciałbym, żebyś powiedział, w jakim składzie dzisiaj ta płyta została zaprezentowana. Została zaprezentowana w sekstecie. Karol Pawłowski, bębny, Pat Stawiński, bas, Marta Hanszkę, wokal, Maciek Cieślak, klawisze, gitara i Paweł Nowicki, wibrafon i Wermona. I Grzegorz Nawrocki, gitarę i śpiew. No właśnie. Jak to jest, jak się ma w zespole faceta, który no, niby produkował tę płytę, znaczy nie niby, produkował tę płytę, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o skład Kobiet, to dla nas była to sensacja. Maciek Cieślak w zestawie, w zespole. No tak, no Maciek Cieślak też tą płytę produkował, to prawda, i on jakby też nadał brzmienie tej płyty i dużo wniósł w ten materiał, dużo dał z siebie do tej płyty. Dla nas jako zespołu, czy też dla nas jako grupy, było to trudne o tyle, dzisiaj to już też mówiłem wcześniej, że no my musieliśmy po prostu odtworzyć tą płytę. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy te koncerty dużo bardziej spontanicznie, z jakąś taką energią, która gdzieś powstaje w trakcie. Tutaj trzeba było oddać energię tej płyty, oddać brzmienie tej płyty. Maciek Cieślak, który przyjechał do nas na 12-godzinną próbę. W upale. Po prostu nas pilnował i tam ścigał, jak młode koty po prostu ustawiał po kątach. No i trudno, i trzeba było tak to zrobić, trzeba było zagrać dokładnie nuta w nutę niemalże tą płytę. Mamy nadzieję. Zagraliśmy w kilku momentach, które mogliśmy poimprowadzaliśmy sobie troszeczkę. Tak, oczywiście były też takie przestrzenie, których nie oddaliśmy. Powiedzieliśmy, Maciek, sorry, po prostu to nawet nie musieliśmy tego mówić, on po prostu też z nami się w to wkleił i to było bardzo, bardzo przyjemne. Czyli krótko mówiąc, wydaje nam się, że to jest przyjemny taki comeback do tej pierwszej płyty. Chyba dla wszystkich to było dosyć przyjemne i świetna inicjatywa. Jak Grzegorz powiedział nam, słuchajcie, jesteśmy zaproszeni na OFA, żeby zagrać pierwszą płytę, to dla nas to było wyzwanie, bo ta płyta faktycznie stała się kultowa, nie przy naszym udziale jeszcze, bo ja osobiście grałem od drugiej dopiero płyty. Zespół też się tak poskładał od drugiej płyty i potem trzecia, czwarta. Natomiast było to na pewno dla nas ciekawe wyzwanie po prostu. Powiedziałeś dzisiaj na scenie o wieczorach i nocach spędzonych na nagrywaniu tej płyty. Nie, bo właśnie to było piękne, ponieważ byliśmy w Sopocie na Mickiewicza, w Górnym Sopocie, wiało, i siedzieliśmy u Maćka w piwnicy w domu i tam przesiedzieliśmy bodajże 3 miesiące po zabraniu materiału od studia, od Adama Toczki i Andrzeja Smolika. Siedzieliśmy, wziąłem kolegę, zaprosiłem z Berlina, który znał się na programie komputerowym, to była pierwsza płyta, którą miksowaliśmy też na komputerze. No i uczyliśmy się tego wspólnie. Maciek chyba wtedy się nauczył w ogóle pracy na programach muzycznych. Także jedliśmy dużo Devolai, pizzy, zamawialiśmy, słuchaliśmy Debussy'ego i Bonhomme, naprawdę. Ile wam przybyło po sesjach nagraniowych? Nic, ponieważ braliśmy dużo papierosów wtedy niestety jeszcze. Debussy i Bonhomme, tak? Razem? Tak, naprawdę. Raz tak, raz tak. Grzegorz, ja mam do ciebie takie pytanie, które właściwie trochę pozycjonuje... Czy pyta o to pozycjonowanie odtwarzania płyt na żywo na koncertach? Bo to jest tak, koncert muzyczny, dobra, nazwijmy ogólnie rockowy koncert, właściwie ma to do siebie, że tam się wszystko może zdarzyć. Co więcej, najbardziej smakuje to, kiedy się zdarza w momentach nieprzewidzianych. Tak. Kiedy czegoś nie ma w scenariuszu i nagle albo muzycy, albo publiczność z czymś wyskakują i okazuje się, że to właściwie zrobiło cały koncert. Z graniem płyty całej jest trochę inaczej, bo wszyscy wiedzą, co po sobie nastąpi, i krótko mówiąc, wiedzą, jaka będzie treść takiego spotkania z publicznością. Więc jak artyści do tego podchodzą? Najprostsze pytanie. Co się dzieje w momencie, kiedy wiesz, że masz wyjść i wszyscy wiedzą, co masz zagrać? Wiesz co, dzisiaj się zdarzyła ciekawa sytuacja, ponieważ wysiadła mi gitara. A więc musiałem zagrać dwa utwory albo trzy zupełnie inaczej, niż robiliśmy próby. I to było wyzwanie, naprawdę bardzo ciekawe, ponieważ sami nie wiedzieliśmy, co się stanie. Nawet pół numeru zagrałem bez gitary na czymś innym i kazałem... poprosiłem Pata, żeby grał na basie więcej po prostu. I to było bardzo ciekawe, naprawdę. Bo sekundkę. I właśnie powiedział coś bardzo fajnego. Pat mówi, no to było, do tego momentu się dobrze grało, tak coś w ściance, te gitary takie, nasz suche. nasuwające. Sekundę temu dosłownie zapytała. Także to było, ja wiem, do czego zmierzałeś tym pytaniem. To jest bardzo takie wyszkarkołomne przedsięwzięcie zagrać co do joty i wszyscy wiedzą, co zagrasz, prawda? A tu się nagle stał taki wymyk i ten wymyk mi się bardzo podobał, naprawdę. Ja tylko chciałem dodać, bo tak się tutaj próbuję przebić z tym, ponieważ sekundę temu któryś z portali zadał nam pytanie, Grzegorzowi zadał pytanie, jak to być liderem zespołu. Wydaje mi się, że dzisiaj to był egzamin dla Grzesia, bo to jest to pytanie, które zadajesz, bardzo trafne. Znaczy, jak jest odtworzyć płytę, kiedy wszyscy wiedzą, że wszystko się wydarzy tak samo, tak, brzmienia będą te same. Nagle okazuje się, że ta gitara, która po prostu na co dzień gra fantastycznie, wszystko się zgadza, nagle cyk, off, duży festiwal, hyc, nie działa. Dla nas to było też dosyć zaskakujące na tej scenie i ja, ponieważ siedzę najczęściej z tyłu, wszystko widzę, pomyślałem sobie, jak on z tego wybrnie, jak on da radę, no i dał radę. Więc to było dla nas też bardzo zaskakujące i to nie do końca było tak, jak miało być w scenariuszu właśnie, niestety. Super. Pytanie, które obawiam się w tym gronie, mogę zadać tylko ja. Czyim pomysłem był dress code na dzisiejszy wieczór? Ponieważ przemyciliście kolor różowy, kolor okładki płyty. Tak, to zdecydowanie Marta. Chyba tylko Maciek się wyłamał, albo czegoś nie widziałam. Wyłamał się dlatego, że przyjechał jako ostatni i była zamknięta garderoba, czekała do niego tam koszulka, ale to była inicjatywa Marty i z miłą chęcią. Jakby... Czy ktoś zbuntował się przeciwko kolorowi różowemu? Nie. Powiedzmy teraz tak. Dobrze, że o to pytasz, dlatego że ja z kolei mam pytanie następujące, właściwie prośbę do was, żebyście powiedzieli, potwierdzili to, że płyta debiutancka zespołu kobiet ma teraz kolor tofi. Tak, kolor w środku jest tofi. Chcę się zjeść aż nawet tą płytę, naprawdę. Ja widziałem ją pierwszy raz właśnie przed chwilą dopiero, przedtem tylko w internecie ją widziałem, jak wygląda. Także na żywca właśnie tutaj widzę ją. Wznowienie analogowe. Tak, przepiękne. W ogóle Jerzy Medyński, który robił okładkę płyty, on jak zanim jeszcze zrobił, to powiedział, płyta musi wyglądać, mieć kolor pudernicy. I to było założenie, musi mieć kolor pudru. Ja sobie myślę, kurde, co za obłęd, co to może być? Ale jak zobaczyłem okładkę, no o nie miałem. Rzeczywiście to działa, ta okładka na mnie działa. I ten kolor tofi teraz się z tym naprawdę pięknie komponuje. To też jest tak, że myśmy tę płytę po raz pierwszy dzisiaj widzieli i... No i to jest takie cacko, ładnie to wygląda. Nakład 100 sztuk tego koloru. Tak, to jest bardzo limitowana edycja. Chyba się już skończyła z tego, co zdążyliśmy zorientować. Kupiłem z przyjemnością dwa winyle kobiet, czyli kolor tofi, bo jeszcze jest czarny. Może się przejdę jeszcze do sklepiku tutaj, żeby czarny też nabyć. Ale teraz to bluźnierstwo. Tak. I ja za to przepraszam, ale mam nadzieję, że się nie pogniewasz, Grzegorzu. Zobaczymy. Bluźnierstwo jest następujące. Kupiłem też drugą płytę, czyli Mutanty. Tak. I mimo tego wiem, bo niejako przy tym byłem w radiu, jak to się medialnie rodziło. Byłem przy podejmowaniu decyzji, że ta piosenka Marcello będzie grana, że właściwie startujemy z takim zespołem, że o, bardzo proszę. Mimo że wiem, jaka jest waga tej płyty i wiem, że utwór Marcello dał wam start tak naprawdę, a tam są też piękne piosenki, to pozwól, że według klucza własnej miłości na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o kobiety, postawię Mutanty. Bardzo mi miło. To jest numer jeden, jak do tej pory, jeżeli bardzo chodzi o to, co zrobiliście. Nie mam wielkich sentymentów generalnie sentyment mam do chwil, które przeżyliśmy nagrywając pierwszą płytę i do chwil, które były po prostu wtedy pełne uniesień, ale nie mam takiego sentymentu, że uważam, że to jest najlepsza płyta kobiet, na przykład pierwsza, no, naprawdę. Tam są fajne kawałki według mnie i generalnie w tej chwili bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, ponieważ też ja tak uważam, bardziej. Że płyta Mutanty jest bardzo dobrą płytą, ale z drugiej strony stwierdzam, że po latach te utwory, które zrobiłem na pierwszej płycie, byłem w stanie zagrać w końcu, ponieważ wtedy nie umiałem ich zagrać na koncercie dobrze. Aha. Naprawdę, nagrywając pierwszą płytę, nie potrafiliśmy tak dobrze grać. Kiedyś Mutanty w całości w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce? Mam nadzieję, że tak. Mamy taką nadzieję. A mało tego, naprawdę się wyrobiliśmy grając Mutanty. Trochę przegraliśmy ten materiał i on się świetnie sprawdza na koncertach, naprawdę. Wręcz zaryzykuję twierdzenie, lepiej niż pierwsza płyta. To co, już następna piosenka? Czy... Nie, ja jeszcze muszę coś powiedzieć i też zrobię taki wstęp, że właściwie w tym zestawie dziennikarskim mogę powiedzieć to tylko ja, tak mi się wydaje, chociaż być może nie tylko, ale chciałem powiedzieć, przekażcie to Marcie. Marta Hanczka jest, oprócz tego, że świetnie śpiewa, piękną kobietą, kropka. Przekażemy. Ale ja też się pod tym podpisuję, no wiesz. A propos, jeśli już jesteśmy przy kobietach, to tak o mężczyzn, no to właśnie, że oni są tam... No jesteś przepiękną kobietą, chcieliśmy powiedzieć w drugą stronę. Tak. Piotrze, ty też jesteś przepiękną kobietą. Kobietą, tak. Kopernik też. A ci mężczyźni odrażający i tak dalej, twój pomysł? No tak, no. To jest z filmu odrażająco brudni źli, a mężczyźni są... No, ja spędzam trochę czasu z mężczyznami, wiem, jak oni są. Ohyda. Tak, tak, dlatego nie przepadamy za nimi. Dlatego stoję tu sama w otoczeniu trzech mężczyzn, tak, ciemną nocą. Przy wozie Polskiego Radia. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy. Chciałbym, żebyście częściej odwiedzali Warszawę i Trójkę, dlatego że my ostatnio bardzo często odwiedzamy również w prezentacjach antenowych Trójmiasto. No to super. Wiecie o tym, ale tam się naprawdę dzieje dużo pięknych rzeczy z nową polską muzyką. Bardzo fajnie, bardzo się cieszymy. My się bardzo cieszymy i zapraszamy do Trójmiasta zawsze i z przyjemnością zawitamy do Warszawy. Super. Kobiety, co Pani wybrała? Wybrałam piosenkę, która ma dla mnie znaczenie osobiste. To jest tak naprawdę pierwsza piosenka, jaką zagrałam w Trójce. O, tak. Pewnie też tak macie ze swoimi początkami, że kiedy się zaczyna, to wszystko, najdrobniejsza rzecz ma znaczenie i wydaje się być po prostu spełnieniem największych marzeń. I pamiętam, pracowałam wtedy przy audycji i prowadzący rzucił takie hasło, właściwie bardziej w powietrze niż do mnie. Czym by tu skończyć dzisiejszą audycję? I ja nieśmiała, jak brakuje mi teraz dobrego porównania, więc powiedzmy, że mocno, gdzieś tak szepnęłam tylko, że z tym, co grało wcześniej, to by się ładnie połączyło z Mieszkania nade mną. I to była piosenka, która skończyła tę audycję. I poczułam się tak dumna, jak chyba nie pamiętam kiedy. I naprawdę, to było kilkanaście lat temu, a do dzisiaj mam ogromny sentyment do tego utworu. To ja też się czuję dumny w takim razie. Zespół Kobiety, bardzo Wam dziękujemy. Dziękujemy. Wszystkiego dobrego, gramy. Ale ja jeszcze dzisiaj powrócę do kobiet, do płyty Mutanty i do utworu chyba mojego ulubionego z tego zestawu, ale to później. Może przed północą, a może po. Masz moje błogosławieństwo, do kobiet należy powracać. Bardzo dziękuję. No to jest tak, że jak się przyjeżdża na duży festiwal, to czasami ma się czas na to, żeby zaparkować na swoim parkingu, sprawdzić, co słychać w wozie radiowym, sprawdzić, co słychać na tak zwanym zapleczu, przywitać się z ponad setką ludzi, a czasami jest tak, i to był przypadek tegoroczny, że się przyjeżdża, parkuje się samochód, wysiada się z tego samochodu i idzie się natychmiast na koncert. Od razu, nawet z rzeczami takimi osobistymi przy sobie, idzie się na koncert. Tak było w naszym przypadku z Anną, od razu do namiotu eksperymentalnego, na scenę eksperymentalną i tam naznaczeni przez nas w kwietniu, dokładnie 11 kwietnia na ofensywie Deluxe. Zespół Kaseciarz, witam Was bardzo serdecznie, witamy. Witamy, z nami było dokładnie tak samo, ponieważ dosłownie przyjechaliśmy od razu na próbę dźwięku dzisiaj. Jakie to uczucie grać, mając za plecami znak słynnej wytwórni Sub Pop? No spoko, ale nie widziałem całym w ogóle tego, bo nie przyglądałem się. Generalnie ja jestem bardzo w swoim świecie, jak gram, ale to było miłe. Powiedzcie o tym, bo to jest bardzo ważne. My właściwie tego chcieliśmy w ofensywie, żeby tak się działo z wami. Przyjeżdżacie na festiwal Open Air, jest cały namiot. Przyjeżdżacie na festiwal Off do Katowic, jest cały namiot. Co więcej, ci ludzie, bo to już mogliśmy widzieć dokładnie, bardzo dobrze się bawią. Po prostu się bawią. I tak ma być. To jest przyjemne, to pokazuje, że wraca to wszystko do nas. Ta cała energia, którą daliśmy. I już? No tak. Nie, no. A co ja mam powiedzieć? Ja dalej jestem takiej euforii pokoncertowej, po występie. Ja generalnie w ogóle nie chciałem schodzić z tej sceny. Jak się nasz koncert skończył, ja jeszcze bym tam przynajmniej z godzinkę chciał pograć, bo była taka energia, też publiczność dała nam taką energię, którą my mogliśmy jakby zaobserwować i oddać im z powrotem. I to było coś takiego, co sprawiło, że ja osobiście bardzo z ciężkim sercem rozstawałem się z tą sceną dzisiaj, także mi się grało po prostu wyśmienicie. Powiedziałeś na scenie, że byłeś do tej pory uczestnikiem tego festiwalu. Tak, tak. Teraz jesteś jednym z artystów, którzy na nim występują. Nie ma co tutaj tworzyć jakiejś hierarchii, który koncert jest ważniejszy, nie o to chodzi. Ale domyślam się, że no, to szczególne emocje towarzyszyły temu występowi. Tak, no ale to jest trochę zobaczenie wszystkiego z innej strony, bo byłem od pierwszego Off festiwalu, jeszcze jak on był w Mysłowicach. I złapałem się na tym, że ostatnio gadałem z moją przyjaciółką i ona mi przypomniała, bo byliśmy kiedyś razem na festiwalu, że ja jej powiedziałem wtedy, kiedyś tutaj zagram. I ona powiedziała, dobrze, to ja wtedy będę tutaj. Jej nie ma, ale jakby swoją obietnicę spełniłem, więc udało się. Anna Gacek zaraz będzie płakać ze wzruszenia. Nie. Nie? Nie. A nie, no ja bo to jestem przecież w tych, wiesz. Rock and roll, tak jest. Właśnie. Panowie, szczerze powiem, że wszystko jest super, bo jak się domyślam, jak będziecie wspominać 2014, no to będzie to rok pewnej cezury, jeżeli chodzi o zespół Kaseciarz. Ale robi mi się już trochę tęskno za nowym materiałem, bo ile można grać Motorcycle Rock and Roll? No, dzisiaj był jeden nowy kawałek. Podczas tego koncertu? Specjalny, tak, tak, tak. Specjalnie przygotowany na to i faktycznie siedzimy teraz w sali prób i robimy nowe kawałki i chcemy bardzo nagrać nową płytę. Tak, niekoniecznie ona zostanie wydana już w tym roku. Nie siedzimy w latach 70., żeby tak można było co rok wydawać nową płytę albo co pół roku. Ale myślę, że mniej więcej na wiosnę przyszłego roku, jeśli nam się uda, jeśli się zepniemy, to nagramy nowy materiał i ten materiał będzie wydany i będzie do odsłuchania. Do Piotrka Lewickiego, perkusisty zespołu tak. Kaseciarz, pytanie. Dlaczego wy się zdecydowaliście na cytat z zespołu Hawkwind? Czy to jest stały to element? To jest nie do niego pytanie, tak naprawdę. To nie jest do niego pytanie. Ale tak, zawsze gramy ten jeden kawałek, gramy też TVI. The Stooges. The Stooges, dokładnie. No muszę się przyznać, że ja jestem trochę ignorantem, jeśli chodzi o granie coverów, więc może chłopaki coś więcej? Nie, no jeśli chodzi o Hawkwind, to nagraliśmy Road Dogga, bo o tym o tej piosence mówimy. I dopiero po jakimś czasie szczaliśmy się, że to jest bardzo podobne do riffu głównego właśnie Masters of the Universe. Znaczy podobne, to jest skala podobna. To jest podobna skala, jest tak, tak, tak. Znaczy, jeszcze niedawno się strzaiłem, że to jest bardzo podobny riff do piosenki Judas Priest, Invaders, płyty Stained Glass, więc... A no, ale to na tym polega rock and roll tak naprawdę, to jest jakby... Ja jeszcze dodam od siebie, że w ogóle zaczęło się od tego, że Going Segwin zauważyliśmy w pewnym momencie, że można tam grać The Who, My Generation. I robiliśmy coś takiego, że na samym końcu jest taki motyw, że gra sama stopa i jest jeden akord, który jest właśnie w The Who, My Generation i wplataliśmy to na naszych koncertach. Bardzo dobrze to wychodziło, więc teraz próbujemy też z innymi kawałkami. Chciałbym sobie, bo powiem wam tak, że tak jak dla mnie fascynującą rzeczą na festiwalach jest to, że nawet jeżeli gra się wcześniej i to jest pierwszy dzień, gdzie wszyscy się tak naprawdę dopiero zjeżdżają, ale fascynującą i niezwykle pozytywną rzeczą jest to, że gra młody polski band. Wy naprawdę jeszcze jesteście na dorobku, wy się rozbiegacie, to jest właściwie no, ledwo wystartowaliście z bloków na tej bieżni i naprawdę ten widok ludzi, że jest cały namiot, że tam po prostu ludzie poza namiotem też stoją, że się pocą, że jest 70 stopni w środku, a wy na tej scenie po prostu robicie... A ile stopni było na scenie tak a propos? Tańce nie, nie mam zielonego pojęcia, ale moja koszulka jest bardzo, bardzo nasiąknięta stan, potem. Stan ludzi określałbym jako ludzka gąbka po prostu. Więc to jest bardzo pozytywne. Brakuje w tym wszystkim jeszcze jednego elementu, tak naprawdę, żebyśmy kiedyś, na przykład w przyszłym roku, mogli powiedzieć tak, dobra, 7 minut po godzinie X, cała godzina dla tego zespołu, bo to jest ich pierwszy koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, regularny, już bez udziału gościnnego innych wykonawców, nie będziecie częścią składową całego dużego koncertu, tylko będziecie grali swój set. Kiedy mniej więcej płyta? No, tak jak powiedziałam, staramy się i taki jest plan, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie, żeby to było na co najmniej na wiosnę. Wiosny. Taki plan realistyczny to jest. Jak przyjadą do nas z koncertem do Osieckiej, to może być pierwszy raz, kiedy w tym studiu będzie tak zwany crowd surfing, bo dzisiaj widziałam to. Oj tak, świetnie. Słuchajcie, no to ponieważ jest tutaj wasza przemiła menadżerka obok, to ja przez radio to mówię, że koniec wiosny, początek lata przyszłego roku, musimy to załatwić i musimy to wpisać w kalendarz, także bardzo proszę. Się zrobi. Nie ma problemu, ja bardzo chętnie. Słuchajcie, z wielką dumą o tym mówię i naprawdę to podnoszę. Bardzo się cieszę, że było tak, a nie inaczej, że tak zagraliście, że daliście tak po trzewiach. Pięknie zgrany rock'n'rollowy set. Super, bardzo dziękuję. Dziękujemy. Super, dziękujemy. Dzięki. Zespół Kasaciarz, proszę Państwa. No to teraz Dance. W związku z tym, że rzeczywiście były na tym koncercie tańce z płyty Motorcycle Rock and Roll, jeden z najbardziej, najczęściej cytowanych jak do tej pory ich utworów na antenie Trójki. myślę sobie, że kiedy zacznę podróż o godzinie 2:00 do Warszawy, żeby zdążyć na męskie granie jutrzejsze, po ofensywie dzisiejszej, to Road Dog i płyta Motorcycle Rock and Roll w samochodzie będą tą podstawową pozycją. My dzisiaj trochę zwariowaliśmy, jadąc tutaj do Katowic. Zrobiliśmy zdjęcia, proszę Państwa, wyświetlacza odtwarzacza samochodowego CD, bo tam były piękne tytuły na tym wyświetlaczu, m.in. Love is Blindness i Who's Gonna Ride Your War Horses. I wydało nam się to takie fajne, że jest noc, że jedziemy na fajną imprezę muzyczną, że ta płyta właśnie gra. I taka mała pamiątka nam po prostu z tego została. No ale dzisiaj to już na pewno kaseciarz, świetny występ na festiwalu i jeszcze nie raz w Trójce. Mam nadzieję, że wkrótce również. To nie będzie długo. To są kilka miesięcy do końca roku i później nowa płyta na wiosnę i później oni na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, regularnym i samodzielnym. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Tak. Co, Anno? Została nam minuta do 23:00. Mhm. Kilkanaście minut do rozpoczęcia transmisji ze sceny leśnej off festiwalu. Kilkanaście godzin do kolejnych audycji stąd właśnie. I Piotrek jest dzisiaj zaskakująco wesoły. Bardzo mnie to cieszy, że jesteś w tak świetnej formie. Super. Czy to jest wpływ zespołu Kaseciarz? Między innymi, tak. Ale w ogóle chyba taka ogólna wesołość mi się udziela, ponieważ tak, no ja też w pewnym sensie jestem w trasie i myślę sobie, że to jest fajne życie, tak w ogóle. I nagle się okazuje, że w słusznym swoim wieku marzysz o tym, by być muzykiem. Mieć wiele gitar, wiele kobiet. Chyba na pamiątkę tylko do gitary. Proszę Państwa, Michael Rauto będzie naszym gościem na antenie na żywo z festiwalu po 23:00. Wracamy za kilka minut. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 1 sierpnia, jest 23:00. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Minuta ciszy, chwila zadumy, wspomnienie i modlitwa. Polacy oddali hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Rekompensaty dla polskich rolników za rosyjskie embargo niewykluczone. Sprawie przyjrzy się Bruksela. Znów ciężkie walki w Strefie Gazy. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna. Na powstańczych mogiłach w całej Warszawie leżą tysiące kwiatów, płoną tysiące zniczy. W 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, jak zwykle o 17:00, w stolicy i w wielu innych miastach zawyły syreny. Odezwały się kościelne dzwony, zamarł ruch. Główne uroczystości odbyły się na tradycyjnie przy pomniku Gloria Victis na warszawskich Powązkach. Tam oddano hołd poległym i tym razem, mimo apeli kombatantów, część zgromadzonych buczała i gwizdała, gdy pojawili się prezydent i premier. Ale incydentów było zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach. Wieczorem na cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, gdzie znajduje się ponad 100 tysięcy bezimiennych mogił, Bronisław Komorowski apelował: spróbujmy je zidentyfikować i przywrócić im imiona. Edyta Poźniak. Prezydent Bronisław Komorowski zaapelował do instytucji i osób prywatnych o pomoc w identyfikacji pochowanych tu ludzi. Nadal 100 tysięcy istnień nie ma imion i nazwisk, mówił Bronisław Komorowski. To jest wielkie wyzwanie. Dlatego chciałem się zwrócić z apelem do wszystkich obywateli o to, aby wydobywając z pamięci rodzinnej, środowiskowej, być może z dokumentów utrwalonych na różne sposoby, aby zebrać te informacje i dążyć do tego, żeby można było te 100 tysięcy istnień ludzkich zamienić na konkretne imiona, konkretne nazwisko. Uroczystość przed pomnikiem Polegli Niepokonani miała charakter ekumeniczny. Modlili się duchowni trzech wyznań. Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Sam Panie, daj odpoczynek duszom zmarłym i poległym Twoich sługom. Na cmentarzu na warszawskiej Woli pochowanych jest ponad 104 tysiące osób. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Komisja Europejska nie wyklucza rekompensat dla polskich rolników w związku z rosyjskim embargiem na warzywa i owoce, w tym jabłka. Wnioskował o to minister rolnictwa Marek Sawicki. Rzecznik komisji Fredrik Vincent odpowiada: odszkodowania są możliwe. Musimy jednak najpierw dokładnie przeanalizować każdy produkt, by sprawdzić, czy rzeczywiście wystąpiły zakłócenia na rynku w danym kraju. Ministerstwo Rolnictwa szacuje, że z powodu rosyjskiego embarga polski sektor warzyw i owoców może stracić nawet 0,5 miliarda euro. Dziś po raz kolejny amerykański prezydent wezwał rosyjskiego prezydenta, by zaprzestał dozbrajania separatystów na Ukrainie. O telefonicznej rozmowie Obama-Putin, nasz waszyngtoński korespondent. Barack Obama rozmawiał z Władimirem Putinem kilka dni po zaostrzeniu sankcji wobec Rosji przez Europę i Stany Zjednoczone. Powiedziałem mu, że tak jak spełniliśmy groźbę sankcji, tak jesteśmy gotowi uwzględnić interesy Rosji, jeśli wybierze inną drogę. Obama podkreślił, że prezydent Władimir Putin powinien uszanować prawo Ukrainy do wyboru własnej przyszłości. Koszty, jakie nałożyliśmy na Rosję w postaci sankcji, obiektywnie powinny skłonić prezydenta Putina do rozwiązania dyplomatycznego i uszanowania niepodległości Ukrainy. Według komunikatu Białego Domu podczas rozmowy telefonicznej z Władimirem Putinem, Barack Obama wyraził zaniepokojenie zwiększaniem przez Rosję wsparcia dla ukraińskich separatystów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Coraz bardziej dramatyczna sytuacja w mieście Rafa na południu Strefy Gazy. Po porwaniu przez Hamas izraelskiego żołnierza armia przeczesuje niemal każdy zakątek miasta. Trwają ciężkie walki z bojownikami Hamasu, a mieszkańcy znaleźli się w pułapce. W Strefie Gazy jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Rafa jest teraz miastem odciętym od świata. Izraelska armia otoczyła miasto, by szukać porwanego rano 23-letniego podporucznika Hadara Goldina. Żołnierz został uprowadzony, gdy wraz ze swoją jednostką niszczył jeden z tajnych tuneli. Gdy na miejscu pojawili się bojownicy z Hamasu, doszło do wymiany ognia, w której zginęło dwóch żołnierzy. Teraz w Rafa trwa ciężka wymiana ognia między izraelską armią a Hamasem. Z oblężonego miasta dociera niewiele informacji, ale świadkowie mówią o horrorze, jaki przeżywają mieszkańcy, którzy znaleźli się w pułapce. Część z nich dostała się pod ogień czołgów, gdy usiłowali wrócić do domu. Teraz intensywne walki nie pozwalają nikomu uciec w bezpieczne miejsca. Z kolei około 60 osób utknęło na pobliskim przejściu granicznym z Egiptem. Granica została zamknięta, dlatego ludzie nie mogą ani uciec do Egiptu, ani wrócić do Gazy. W efekcie porwania żołnierza zerwano humanitarny rozejm. Od tego czasu w całej Gazie zginęło już 121 Palestyńczyków, przy czym połowa z nich to mieszkańcy Rafa. Izrael twierdzi, że od rana Hamas wystrzelił już 38 rakiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Strefa Gazy. Dwa pociągi osobowe i towarowe zderzyły się wieczorem koło Mannheim w Niemczech. Są ranni, na razie mówi się o 12 osobach, ale nikt nie zginął, informuje rzecznik miejscowej straży pożarnej. Dlaczego doszło do wypadku, jeszcze nie wiadomo. To był serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Nie było niespodzianki w Białymstoku, nie było też niespodzianki w Gliwicach. W pierwszych dwóch spotkaniach trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wygrali ci, którym dawano więcej szans na zwycięstwo. Choć w jednym przypadku było dość szczęśliwie, bo Jagiellonia wygrała z Krakowią 2-1, strzelając decydującego o trzech punktach gola na 2 minuty przed końcem meczu. Michał Pazdar.